इसी प्रकार उसका स्वीकार में मैं नहीं दूंगा। प्राप्त द्रव्य शुद्ध द्रव्य है, उस द्रव्य का त्याग करने में उसको बिल्कुल आसानी नहीं होती है, इसलिए वो लोभी जरूर है। लोग स्वभाव वाले होने के कारण वे लोग भले ऐसा कर रहे हो तथापि इसे अपने को लेना पड़ेगा। कथम नंजेयम अस्माभि, तथापि नहीं बोल कथम बोल दिया है, कथम नंजेयम अस्माभि पापा दस्मान निवर्तितुम लक्ष्य कथम दोषम अवश्य फिर चला। ये जनार्दन, देखो आप तो जन को अर्जन करने वाले जिनों के अंदर विद्यमान पापों का विश्लेषण भी कर रहे हैं। भक्तों के जो है प्रलयादि काल में भी परमेश्वर क्या करता है, निर्लिप्त होने के नाते परमेश्वर जनों को इस संसार से विश्लेष कर संश्लेष भी करता है, विश्लेष भी करते हैं, दोनों काम उसी का है, संश्लेष करना भी विश्लेष करना भी। ऐसा करने वाले आप हैं तो प्रपश्यद् भी उलक्ष्य कृतम दोषम प्रपश्यद् भी अस्माभिः, ऐसे जोड़ लेना पर है ना, अस्माभिः अस्मात् पापात् निवृत्तं कथम नंगेयम, इस पाप से निवृत्त होना हम क्यों नहीं जान पाएंगे, हम क्यों ना विचार करें। भले वो लोभ पच्चेत वाले होकर विचार नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम क्यों ना विचार करें, हमें तो दिखाई दे रहा है ना, कुलक्षय कृत दोष दिखाई दे रहा है, मित्र द्रोह कृत दोष मुझे दिखाई दे रहा है, इसलिए ऐसे पाप कर्म से हम क्यों ना निवृत्त हो जाए, हम क्यों ना संन्यास ले लें। यहां भी उसकी केवल कुतर्क ही है उसके कहने में, क्योंकि शास्त्री सिद्धांत है आहूतो न निवर्तेत दूतादपि ऋणाद, आहूतो न निवर्तेत दूतादपि ऋणाद। जब रण में युद्ध भूमि में किसी ने आह्वान कर दिया लड़ने के लिए, उससे क्षत्रिय को पीछे हटना नहीं चाहिए। जुबा ने यदि किसी ने आह्वान कर दिया क्षत्रिय को सबसे पीछे हटना नहीं चाहिए, शास्त्र का विधि है। क्षत्रिय तीसरा पंक्ति अगला प्रश्न 27 आहो तो निवर्तेत द्यूतादपि ऋणाद, और तुम उसकी विपरीत धारा ले, शास्त्र विरुद्ध बोल रहा है, मुझे कुलक्षय कर दोष दिखा रहे, कुलक्षय हो जाए कुछ भी क्षय हो तेरा क्या मतलब, तुम तो अपने धर्म का अनुसार कर, आह्वान हो गया है और तुम्हारा काम है लड़ो नहीं, और उसको हटा करके बहाना कुछ और बना रहे, क्यों उसके पीछे उसका भी आधार जो नीलघंटी ने श्लोक दिया है, फल तो पीछे यत कर्म नानर्थे नानुबध्यते केवलम प्रीति हेतुत्वात् तद्धर्म इति कथ्यते। फल तो पीछे यत कर्म कहते हैं कि ये तो ठीक है, कहा तो दिया आओ तो निवर्तेता नहीं निवृत्त होना चाहिए, ये भी विधि है, इन दूसरे ये भी तो विधि कह रहा है, वो धर्म ही नहीं है जो फलता अनर्थ को देने वाला होगा। इसे धर्म का लक्षण मीमांसा ने क्या किया था, वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन वजर्थो धर्म, वेद से प्रतिपाद्य हो प्रयोजन वाला हो ऐसा जो अर्थवान का हो, शेन आग ये भी वेद विहित है कि तो फलत है वो अनर्थकारी है, अर्थव शब्द के इसलिए पदकृति करते तो ही कहा शेन आदावधि व्याप्ति वारणा अर्थवधि की, वेद भी तो नहीं, वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन वाला भी शत्रु का वध हो जाएगा, प्रयोजन तो है, इसलिए वेद प्रतिपाद्य सती प्रयोजन प्रयोजनवत्तम इतना ही लक्षण कह देते, तो शेनी आग आदि जो अनर्थकारी है अंत तो गत्वा वो उसमें लक्षण के अधिकार जो धर्म नहीं है, निर्वाधर उसमें अधिकार निर्वाध अर्थवान कह दिया है, इसलिए यहां पर कहेगा फल तो पिच यत कर्म न अनर्थ न उसे अनुबंधित नहीं होता, अनर्थ से अनुबंधित नहीं होगा, संबंधित नहीं होगा, जिस कर्म का फल अनर्थ के साथ किसी भी दिशा में संबंधित नहीं होता हो, केवलम प्रीति हेतु केवलम अपने सुख अपने लक्ष्य अपने इष्ट का साधन होता होगा जो, तदेव धर्म इत्युच्यते, उसी को धर्म कर्म करते उच्यते, तो धर्म का इसलिए कहता है देखो यहां पर क्या हो रहा है, लेकिन लक्ष्य हो फलतः अनर्थ तो हो रहा है ना, ठीक है हम लड़ेंगे हमारे तुम हमारे पक्ष में खड़े भी हो कृष्ण जनार्दन, सबको मिटाने में भी समर्थ आपके पास है, मुझे राज्य के साथ संश्लेष कर दोगे विजय के द्वारा, और दुर्योधन आदियों को इस संसार से विश्लेष कर दोगे, इसे जनार्दन तुम्हारा नाम सार्थक है, लेकिन ऐसा काम से क्या लाभ है हमको, सारा कुलीन अच्छा हो रहा है, फलत अनर्थ मुझे दिखाई दे रहा है, इसलिए मेरा तर्क कुतर्क नहीं है, उचित कह रहा हूं, मैं धर्मानुष्ठान करूंगा, यदि मैं संन्यास लेता हूं मेरा उचित धर्म का मैं पालन करूंगा। यदि क्षत्रिय को संन्यास का अधिकार ही नहीं, क्षत्रिय को वैश्य को संन्यास का अधिकार ही नहीं है, ये कहा अपना तर्क दे रहा अज्ञानवश। अरे जान कुल से हो जाए कोई तुम्हारी चिंता करने की जरूरत नहीं, मारा तुम सब। यदि ऐसा कहे भगवान तब कहते हैं नहीं नहीं, कुल क्षय हो जाएगा लेकिन धर्म की रक्षा हो तब भी ठीक है। क्षय हो जाने दो कुल, कोई आपस नहीं, धर्म की रक्षा हो रहा हो तब तो कुल क्षय को भी मैं करने को तैयार हूँ। लेकिन वो भी दिनों नहीं हो रहा है, कुल धर्माग नष्ट हो जाएंगे, कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृष्ण अधर्मो अभिभवत्युत। कुल क्षय, जहाँ कुल का क्षय होता है उसी के पश्चात तुरंत क्या होगा, सनातनाः कुल धर्माः प्रणश्यन्ति। अनादिकालीन परंपरा से आया हुआ है जो शाश्वत हमारे अपने अपने कुल के धर्म है, ये कुल धर्म नष्ट। केवल कुल धर्म ही नहीं, आगे कहेगा जाति धर्म भी नष्ट। अभी तो कुल धर्म बोल रहा है, कुल क्षय होने पर कुल धर्म नष्ट होगा, जाति धर्म भी बाद में बिगड़ेगा, जो स्त्रियां बिगड़ जाएंगी कुल धर्म। लेकिन एक बात यहाँ पर है, यदि वो सनातन है तो नाश नहीं होगा। देखो अपनी बातों में वो दोष भी दिखा, अर्जुन दलील दे रहा है तो उसकी सारी वकालत यहाँ पर फेल हो गई, तो उसी के वाक्य में दोष होगा। अरे ये जो सनातन का मतलब क्या होता है, नित्य, जो नित्य नाश होगा। एक दूर से कह रहे हो मेरा कुल धर्म सनातन कुल धर्म पर नाश है, नष्ट भी हो जाएगा। परस्पर व्याघात दोष, हम जीवा नास्ती जी बोल भी रहा है और कह रहा है क्या मेरी जीवा है, जीवा है तो बोलोगे कैसे, वही तो व्याघात दोष। वैसे यहाँ पर एक तरफ बोल रहे हो शाश्वत भी है, आगे कह रहे हो नष्ट भी होगा, जो शाश्वत है नष्ट कैसे होगा। उसकी ही बातों में दोष दिखाई देते स्पष्ट ही है, अज्ञानवश उसको प्रतीत नहीं हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको भी पता नहीं बोले जा रहा। सनातना कुल धर्मा प्रणश्यन्ति और धर्मे नष्टे, और धर्म का नष्ट होने पर कहना है क्या, कुलम कृष्णम संपूर्ण कुल में अधर्मो अभिभवति, अधर्म अभिभव हो जाएगा। धर्म नष्ट उतः पहले लेना उतः, इतना ही नहीं कि उतः और क्या कहो ज्यादा, धर्म का नष्ट होने पर तो सारा धर्म नष्ट भी हो जाए कोई बात नहीं है। यदि अधर्म नहीं आता क्यों धर्म ही नष्ट होता तो कोई बात नहीं, अधर्म घुस जाएगा, घुस जाएगा अनुधर्म नष्ट हो जाए, अधर्म का प्रवेश ना हो, अधर्म ना धर्म दोनों उदासीन भाव में रह रहे हैं तो ठीक ही तो रहना। लेकिन वो भी तो स्थिति नहीं हो रही है, उदासीन भाव की स्थिति भी नहीं होती है, कुल धर्म के नष्ट होते होते ही समस्त कुल में संपूर्ण कुल में अति धर्म उसको दबा देता है। वो नहीं तो भी मैं देख लूंगा, तुम क्यों चिंता कर रहे हो, यदि भगवान कहे अरे अधर्म बढ़ेगा घटेगा वो मेरा काम, तुम क्यों सोच रहे, पहले तुमने ही कहा था तुम जानो, माधव हो आप कह रहे हो रहा है परेशानी हो रही मेरे, तुम क्यों परेशान कर रहे हो, अधर्म बढ़ेगा तो मैं इसको संभालूंगा। तुम कहते नहीं गड़बड़ कुछ और है क्या, अधर्मा विभव कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। समस्या ये होगा केवल अधर्म अभिभूत हो जाएगा हमारा कुल, उतना ही जब अधर्म से कुल अभिभूत हो जाएगा स्त्रियां कहाँ भागेगी, इधर उधर भाग जाएंगी, सबके साथ कुल स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। तो जमदग्नि का पुत्र कौन, परशुराम ने क्षत्रियों को मार देगा, वो क्षत्राणियां कहाँ गई, फिर ब्राह्मणों के पास गई, ब्राह्मणों को भिजाया, ब्राह्मणों से भोग पाया, ब्राह्मणों से बच्चे पैदा कर दिए, ना वर्ण शंकर सब कथा प्रसिद्ध कथा है। क्षत्रिय क्षत्रिय तो नष्ट हो, और जिन राजाओं का मारा उनके पिता भी सब नरक में पहुंचे, बड़े युद्ध युद्ध कर लड़ बिड़ करके बेचारों ने जो है स्वर्गों को प्राप्त किए थे, लेकिन परशुराम के कारण से जो कुछ स्त्रियां नष्ट हो गई, वर्ण संकर होने लगा, उन पितरों को कोई पिंडदान जल देने या तर्पण देने वाला नहीं रहा, कि वर्ण संकर को पिंडदान देने का अधिकार नहीं है, नहीं दे वो दिव्य योद्धा जो युद्ध भूमि में रणभूमि में मरकर सूर्य भेदन करके स्वर्ग प्राप्त की थे, वो भी नरक धड़ से गिर पड़े। वही होगा हमारे कुल का, ये कुल नष्ट हो जाए कोई बात नहीं, मेरा धर्म ना रहे कोई बात नहीं, अधर्म आ जाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन बिगड़ेगी तब जब हमारी पत्नियां जो औरत है ये इधर उधर भागेगी और सब वर्ण सुनकर कोई कहता है अधर्म आपे बवाल किम भवति चेत, ये कृष्णा तुम तो सब कुछ कर्षण करने वाले हो, मेरे अंदर कोई अज्ञान है कोई दोष है उसका कर्षण भले करो लेकिन मेरे से गंदा काम मत कराओ, ये कहने के लिए कृष्ण कर दया करो भाई मेरे से गंदा काम क्यों करा रहे हो। यही कृष्ण करके चिल्लाई थी द्रौपदी, तब तुमने इज्जत रखा था उससे गंदा काम होने नहीं दिया, उसकी इज्जत रखा, आज मेरा भी इज्जत रखो मेरे से क्यों काम करवाते हो, क्योंकि इससे क्या दुर्दशा होगा, कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाएगी और स्त्रियों की दूषित होने क्या बिगड़ेगा, अरे खेती बिगड़ी तो बिगड़ी है क्या फर्क पड़ना है, अरे खेती में डाल देंगे ना यूरिया ठीक कर ले फिर क्यों इसको जो मत्था पर्ची करे, क्यों इसको जो दिमाग आकर खोपड़ी खराब करे अपनी और दूसरे की क्या जरूरत है, ठीक है जो चल रहा है सब ठीक है, ये भी दृश्य है ये भी ठीक है, अपने आपको ब्राह्मण बोल रहा है ठीक है भाई भंगी भी कह रहे ब्राह्मण अपने भी अधिक करते ठीक है तुम लोग क्या को लड़े उससे लड़ना ही बेकार है। तो इसलिए कहते हैं कि स्त्री सुदुष्टा सु एक और संबोधन दिया, हे वार्ष्णेया याद दिला रहा है बताओ तुम मेरे वंश को तो बर्बाद करने को तैयार हो, अगर मार डालो सबको तुम भी तो अपने वंश को याद रखोगे कि नहीं रखोगे, हे वृष्टि वंश उत्पन्न तुम अपने वंश की जैसे तुम रक्षा करने की सोचते हो मेरे को भी अपने वंश की रक्षा करने को कहो मारने मत, ऐसे भगवान को उठता हो बोले जा रहा भगवान भी हंसते ठीक है बढ़िया वकील जी आगे मेरे सामने जो है धर्म अधर्म की पाठ मेरे को पढ़ा रहा कोई बात नहीं। तो जायते वर्ण संकर स्त्रियों के दुष्ट होने पर क्या होगा, वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे, वर्ण संकर पैदा होंगे तो होने दो ना, पहले तो परशुराम ने तो पैदा कर ही दिया था अब तेरे से क्या होना पड़ा, उसने तो 21 चक्कर काट करके पूरे धरती पर के क्षत्रियों को मार डाला सारा वर्ण संकर हुआ था, उसके बावजूद भी दोबारा सारी व्यवस्था बन गई तुम क्षत्रियो हो कि नहीं हो अर्जुन, उसके पश्चात भगवान राम आए वही मैं वही तो कह रहा हूँ बाल घर व्यवस्था बन गई नहीं बन गई फिर क्यों डर रहे तुम, भगवान कृष्ण ही डर कहना चाह रहे यहाँ पर तुम डरते क्यों हो भाई, क्योंकि कुल नष्ट हो जाए क्षेत्र नष्ट हो जाए वर्ण संकर भी हो जाए कोई आपत्ति नहीं, जैसे परशुराम ने कर रखा था फिर त्रेता में दोबारा व्यवस्था सुदृढ़ हो गया फिर अब द्वापर में भी दोबारा तुम्ही क्षत्रिय हो हम भी क्षत्रिय व्यवस्था हुई है कि नहीं हुई है, वैसे गरीब में दोबारा हो गया महावर की बात ये भी तो व्यवस्था है मान के चलो ना क्यों परेशान हो रहे हो, सब कहता है नहीं इस बात की परेशानी मान लो व्यवस्था दोबारा हम मान लेंगे चलो ये सब क्षत्रिय ये सब ऐसा होता है ना, अब क्या होता है वहां पर चले जाओ सब्जी मंडी में होलसेल में क्या होता है इकट्ठा कर धारा बोल देते हैं 25 क्विंटल ले लिया उसने और फिर क्या करता है ये बढ़िया टमाटर ये 20 रुपये किलो ये दूसरे क्वालिटी टमाटर सब उसने एक रेट में खरीदा इन बेचेगा अलग अलग रेट सब वर्ण संकर थे कि नहीं उनको अलग अलग किया नहीं किया पैसे व्यवस्था हुई क्या संकर का निवारण के अनेक उपाय तो हो जाएंगे, इसलिए उस संकर से तुम मत डरो, ये कृष्ण कहता है नहीं केवल संकर से भी मेरे को डर नहीं है संकरी से किससे डर है संकरो नरकायैव लग्नानां कुलस्य च पतं दिविदरोहेषां लुप्तपिण्डो जगत्क्रिया, ये तो मैं तो नरक में गया ही मैं तो नरक में जाऊंगा ही और कुल के सारे भी नरक में लग्नानां पुनस्य च नरकाय कद कुल को नाश करने वालों का और कुल का भी वह संकर नरक के लिए ही पहुंचा देता है, असांकरी दोष एक ऐसा दोष है जो उन कुल के नाशकों को और समस्त कुल को ही नरक की ओर ले जाएगा, क्यों ले जाएगा क्योंकि एषां पितरः लुप्त पिंडोल क्रिया पितरः पतन्ति नरकायैव पतन्ति, कि लुप्त पिंडोल क्रिया वाले ये जो पितर लोग हैं वे निश्चित रूप से इन लोगों का पितर नरक को प्राप्त करेंगे ही, क्योंकि नियम है संकीर्ण का नाम पितर छिवंते नात्र संशय। स्मृति श्लोक है, यहाँ पर नीतिकाओं में हमने लिखा है संकीर्ण का नाम पितर छिवंते नात्र संशय। संकीर्ण का नाम पितर छिवंते नात्र संशय। छिवंते चुत्र गिर जाते हैं, नात्र संशय हो ऐसे स्मृति कहती है। इसे कोई संशय नहीं, क्यों? उसमें हेतु अब यहाँ श्लोक में लुप्त पिंडोर जहाँ वर्ण संकरी हो जाता है उनके पितर जिस किसी भी लोक में हो वहां से निश्चय से च्युत हो जाएंगे, गिर जाएंगे, नरक में चले जाएंगे। इसे कोई संशय नहीं क्योंकि लुप्त पिंडोर क्रिया, क्योंकि पिंडदान लुप्त हो जाता है, उदक क्रिया तर्पण का अभाव हो जाता है, तो निश्चित रूप से नरकायैव पतन्ति। कहाँ पतन्ति? पृथ्वी में भी आजे तो भला था नहीं, नरकायैव पतन्येव कह दिया, नरकायैव न तो अन्य श्लोक पतन्ति, अन्य किसी लोक में नहीं गिरेंगे वो। स्वर्ग में गिर गया चलो कोई बात, गंधर्व लोक में चला जाए चलो कोई, थोड़ा डिमोशन ही तो हुआ, डिसमिस तो नहीं हुआ। एक तो होता नौकरी से डिसमिस ही कर दो, बेचारा गया रोटी पानी बंद उसकी। अब एक होता है चलो वो ऑफिसर था उसको बना दिया तुमने क्लर्क बना दिया, क्लर्क था उसको चपरासी बना दिया, चलो कुछ तो तनख्वाह मिले कुछ तो रोटी पानी चलेगी। अब एकदम डिसमिस हो गया है, यहाँ वही हाल सीधा नरक में। स्वर्ग में रहा हो चाहे ब्रह्मलोक में रहा हो कोई और लोक में रहा, लेकिन सीधा उनको सबको नरक में डाल, ये समस्या है। इसलिए एक तो मेरा अपना नाश हुआ, उनका नाश हुआ, पितरों का भी नाश हो गया, सर्वनाश कर दे रहा हूँ मैं, इसलिए मैं ऐसे कर्म प्रवेश। दोषी रीति पुरातना वर्ण संकर कारक उत्साह जाति धर्म कुल धर्म शाश्वत। यहाँ भी शाश्वत बोल रहा है, शाश्वत तो उत्साह दिन कथम उत्साह कैसे होंगे, शाश्वत है तो नष्ट होंगे नहीं। आई विकार को प्राप्त होता है वो तो ठीक है, थोड़ी देर के विकार होगा फिर से चक्र संसार चक्र में विकार होना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो भूषण है, दूषण नहीं है। कुछ समय के लिए विकृत हो गया, जिस समय पूरे भारत देश में जो अपने आप को हिंदू मानने वाले लोग छोटे संस्कारों से रहित है, विकृति तो है समाज में, संस्कार रहित समाज हमें उपलब्ध इस समय, फिर भी अपने आप को सनातन धर्मी मानते हैं, अपने आप को गर्व से हिंदू बोलते हैं, लेकिन फिर भी सर्व संस्कार रहित है, तो ये विकृति समय की बात है। ये विकृति कब तक टिकेगी? हो सकता है 100-200 साल और टिक जाए, या जितने भी ऊपर रखे गए न्यूक्लियर वो गिर जाएंगे नीचे फटाके बन गए तो अपने आप सही हो जाएंगे, होने के नहीं होंगे। जब सब नाश होने लगा तो भय हो जाएगा, लोग बोलेंगे क्या हो गया, हम भौतिकवाद इतना नाश है तब सब तो नष्ट हो गए, तो अपने आप थोड़े बहुत बचेंगे जो वो धर्म कर्म कर सोचने लगेंगे तो अपने आप सोच नहीं होंगे। विकृतियां उतार चढ़ाव सब जगह रहता है, लहर के समान संसार भी लहर है चलता है, इसलिए वो कह रहा है शाश्वतता प्रसिद्ध शाश्वत तो है लेकिन वर्तमान में कुछ समय नष्ट तो हो ही जाएगा ना, वो भी हम नहीं चाहते बने रहे। ये तो ही दोष, इन दोषों के कारण से वर्ण संकर कारक ही, ये तो ही दोष ही वर्ण संकर कारक, इन दोषों के कारण से कुलघना नाम जाति धर्म कुल धर्म से ये शाश्वत जाति धर्म ये शाश्वत कुल धर्म उत्साह, इन कुलघनों के जो शाश्वत जाति धर्म है जो शाश्वत कुल धर्म है वो सब नष्ट हो जाएगा। इनकी नीलकंठकार ने दो तीन बातें बहुत सुंदर कहा है, न शेष अग्नि अन्य जातम अस्ति, अन्य में उत्पन्न व्यक्ति अन्य समाज जातम शेष मने अपत्यम नास्ति, जो अन्य से पैदा होगा वर्ण से जो पैदा हुआ सवर्ण से जो पैदा नहीं हुआ ऐसा जो होगा उसको तो अग्नि कोई भी चीज कर्मकांड करने का अधिकार नहीं है। दूसरा अन्योदरियो मन साथ न मंतव्य ममायम पुत्र, जो दूसरे उदर से पैदा हुआ है उसको मेरा बेटा करके स्वप्न में भी नहीं सोचना, भले बोल लो व्यवहार के लिए अरे बेटे बताओ ये काम कर दे बेटे ये काम, बहुत महात्मा लोग बेटा बेटा बेटा सारी दुनिया को बेटा कर लेते हैं, लेकिन कभी बेटा का भाव वाणी से बोलो व्यवहार के लिए, लेकिन आसक्ति से नहीं, क्योंकि कभी दूसरे के पेट का पैदा हुआ दूसरा बीच से पैदा हुआ कभी अपना हो नहीं, इसलिए तुम कह लो भाई तुम्हारे धर्म को दूसरा कोई पालन करेगा, दूसरा कोई जो है तुम्हारे बेटी का या पोतो तो हो गया किसी और के यहाँ से पैदा हुआ तुम्हारा काम कर देगा, ये नहीं असंभव है। इसे करने पर भी तृप्ति होती है, असंभव। बीज पते रेव पिंडा आदि प्राप्त क्षेत्र पते, ये भी विधि है। बीज पते रेव, बीज के द्वारा पालन किया हुआ जो पुत्र है वही वास्तव में पिंडादि देने का अधिकारी है, पिंडादि प्राप्ति न तो क्षेत्र पते है। क्षेत्र है, किसी ने बीज बो दिया उससे भले बेटा पैदा हुआ, उस बेटे किसी ने जरा कोई अधिकार नहीं है। आपकी पत्नी भले क्यों ना हो, इन पैदा उसे दूसरे ने किया है तो उससे कोई फर्क पैदा नहीं होता ही। माना आपकी खेती है, किसी ने बीज बो दिया तो फसल कौन काटेगा? जिसका है वो ना, जिसने बोया है बीज वही तो फसल काटता है। आप कहोगे मेरा खेती है, तुमने कैसे बोया? बोते उसका कहां से आता, तुम यही बोलेगा बो रहा तो कहां से आया, तो वो खुद ही बोलेगा। अभी हो सकता है तो हमने तो कर दिया है तो वो कुछ किराया नहीं, तो किराया नहीं, 3 महीना हमने तुम्हारी खेती को इस्तेमाल किया है, फसल को ले ली, बताई बोलते बताई, बताई पर खेती देते कि नहीं दे देते हैं। वैसे वो कभी अपना वो फसल जो है अपना नहीं, उसके लिए पुत्र अपना कभी नहीं हो सकता। ऐसे बताया कृपा से हुआ है, इंद्र ने आगे भोग करके वीर को बीज को बोया नहीं है, अंतिम कृपा देवताओं के लिए संतों की कृपा से हो जाता है। कुल धर्माणा मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतं वासो भवति इत्यनुच्य श्रुवः। उत्सन्न कुल धर्माणा उत्सन्न कुल मनुष्य नाम, हे जनार्दन, यहाँ भी वही है, आप जनों को जो है संश्लेष विश्लेष करने वाले हो। जनान अर्दयति संश्लेष विश्लेष दिवा जनार्दन, हे जनार्दन, मनुष्याणाम उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम, जिनके कुल धर्म नष्ट हो चुका है ऐसे मनुष्यों का वास नरके नियतम इति अनुशिष्टम, ऐसे मैंने सुना है श्रुति स्मृतियों में ऐसे कहा गया है, निश्चित रूप से उसका वास नरक में होगा। इसमें कोई संशय, इसमें भी श्लोक नीचे दिया है, आशुद्धे संप्रदीक्षो ही महापातक दूषित इत्यादि स्मृति है। आशुद्धे संप्रतीक्षो ही महापातक दूषित, महापातक से दूषित व्यक्ति को आशुद्धे संप्रतीक्षा तब तक प्रतीक्षा करनी चाहिए जब तक प्राश्चित आदि के द्वारा परिपूर्ण शुद्धि नहीं, ये तो अधिकारी दोबारा हो नहीं सकता, प्राश्चित विधान है। जब तक प्राश्चित पूर्ण विधि विधान से नहीं करता तब तक वह व्यक्ति कभी भी दोबारा कर्मादिक अधिकारी हो नहीं सकता, उससे शुद्धि नहीं हो सकता। तो कालिदास जी देखो आजन्म शुद्धाना पढ़ा है ना रघुवंश में, कहते आजन्म शुद्धाना, जन्म से लेकर मौत तक के सकल संस्कारों से परिशुद्ध मेरा वंश है, ऐसे बोल। फिर भी पता नहीं क्यों मेरे को पुत्र नहीं बोल रहा है ना, अब रघुवंश का वर्णन करता है कि हमारे वंश कैसा है, कोई अनाहिताग्नि नहीं था हमारे वंश, हमारे वंश ऐसा कोई नहीं था जो गुरु रहित था, हमारे वंश में ऐसा कोई नहीं जो विद्या रहित रहा, सारे वर्णन करता है। उसने कहते आजन्म शुद्ध, वही व्यक्ति पिंड आदि देने का अधिकारी होता है। लेकिन हमारे वंश ऐसे होते हुए पुत्रा भाव में पिंड कौन देगा, गरीब दुखी वही यहाँ पर कार्य देखो, जो उत्सन्न को धर्म वाले उनका धर्म क्या होगा, उन मनुष्यों का तो वास नियत रूप से नरक में होगा, ऐसे हमने अनादिकाल से लोगों से सुना हुआ अनुशुष्ण वासो भवति। नीचे श्रीधरी की काटते हैं प्रायश्चित्तं न कुर्वाणा पापेषु निरता अनराः अपश्चात्तापि न कष्टात् निरयान् यान्ति दारुणान्। प्रायश्चित्तं अकुर्वाणा प्रायश्चित को नहीं करते हुए पापेषु एव निरताः नराः पाप में ही जो निरत है जो नर अपश्चात्तापि न पश्चात्ताप भी नहीं कर रहे हैं जो ऐसे लोग कष्टात दारुणान कष्टान निरयान यान भयंकर कष्ट प्रमो प्रधान है जो ऐसे वो नरकों को प्राप्त करते ऐसे स्पष्ट ही कहा। और आप मेरे से पाप कराने जा रहे हो वंश नाश कुल नाश रूपी जिसका कारण जो है अंततो गत्वा कार्य क्या बनेगा उसका वर्ण संकर कुल धर्म नाश जात धर्म नाश सर्वनाश हो रहा है। ऐसे पाप कर रहे हो जिसका कोई प्रायश्चित प्रायश्चित हो तो तुम्हें कर भी लेता। जैसे पहले भी गड़बड़ किया मैंने एक बार तो तीर्थ यात्रा किया तीर्थ यात्रा में तीन शादी कर ले बड़ा विलक्षण तीर्थ यात्रा करने चला और तीन शादी कर ली अर्जुन खैर तीर्थ यात्रा तो हो गई प्रायश्चित हो गई। ठीक उसी प्रकार ये कोई भी पाप हो और ऐसे पापों को प्रायश्चित है क्या प्रायश्चित है नहीं इस ऐसे पाप कर हमसे क्यों कर। ओहो बत महत् पापम कर्तुं व्यवसिता वयम् यद् राज्य सुख लोभेन हन्तुं स्वजन मुद्यता। अहो बड़ा आश्चर्य की बात है भाई हमारे जैसे पढ़े लिखे मूर्ख बन रहे हैं ये अच्छी बात है क्या। हमारे जैसे जो अर्जुन कह रहा है अहो बड़ा आश्चर्य की बात हमारे जैसे विवेकी इतने पढ़े लिखे इतना बुद्धिमान शुद्ध अंतकरण वाले पवित्र आत्मा महान पाप करने जा रहे हैं बता में धिक्कार है अपने आप अपने आप को धिक्कार है कि जो हम युद्ध भूमि में आ गए बिना सोचे समझे बता महत् पापम कर तुम हमने तो बहुत भारी पाप करने के लिए व्यवस्थित हो चुके हैं उद्यत हुए जो राज्य सुख लोभ है ना वो भी किसी भलाई का दृष्टि से करते तो बात अलग थी। शूद्र इस पृथ्वी का पालन कर उसके सुख का उपभोग करने की लालसा अपने जनों को मारने के लिए उठ खड़े हुए स्वजनम हंतुम उद्यता महत् पापम कर तुम जो राज्य लोभ सुख लोभ मात्र से अपने ही स्वजनों को मारने के लिए खड़े होकर हम मानो एक महान पाप करने के लिए लगे हुए हैं। अब इस पर बड़ा अंतिम तर्क बहुत सुंदर दे रहा है इस पर विचार इससे करी करेंगे। ये माम प्रतिकारम अशस्त्र शस्त्र पाणय भारत राष्ट्रारणे हन्यो तन्मे क्षेमागरम भवे यदि माम प्रतिकारम अशस्त्र शस्त्र प्राण कृतस्य प्रतिक्रिया इति प्रतीकार कृतस्य प्रतिक्रिया इति प्रतीकार प्रतिक्रिया करना करने वाले को कहते प्रतिकार कर दिया। ताड़यंतम प्रति ताड़न ताड़यंतम प्रति ताड़नमे वो प्रतिकार वो आप एक चाटा मरा प्रसु दो चाटा मार दिया ये प्रतिकार ताड़यंतम प्रति ताड़नम प्रति पाप भीत्या दयायावा तम अकुर्वंतम अप्रतिकार। अरे इसमें पाप होगा अरे उसने मारा अज्ञान से मारा कोई बात नहीं माफ कर दो अथवा दया के कारण अरे चलो दुर्बल है छोड़ो गुस्सा में अच्छा कर दिया दया के कारण यदि मैं भी उल्टा मारूंगा तो मेरे से भी पाप हो जाएगा इस भय से या दया के कारण से मैं एक दूंगा तो मर ही जाएगा चलो वो तो गुस्सा में कमजोर होते हुए मार रहा है कोई बात नहीं फर्क पड़ता नहीं ऐसी दया की भावना से भी आप अप्रतिकार दो कारणों से प्रतिकार हो सकता है पाप भी क्या दया या वा तम अकुर्वंतम अधिकार, ऐसे जो है प्रतिकार को न करता हुआ मुझको अप्रतिकारम कहा जाएगा। माम अशस्त्रम मित्रायणी, एक तो प्रतिकार भी नहीं कर रहा हूं और जो शस्त्र भी सब रख दिया, निहत्ता होकर खड़ा हूं, हाथ में कोई भी अस्त्र शस्त्र के बिना मैं खड़ा हूं। फिर और वो कहते हैं शस्त्र पाणि धृतराष्ट्र, शस्त्रों को धारण करके बैठे हैं। ऐसे जो धृतराष्ट्र ज्ञानी नणे में हन्य हो उस युद्ध भूमि में, ऐसे मुझको यदि मार भी डालेंगे ना, फिर भी तत् उनका जो हनन करना है मेरा पक्ष में क्षेम के लिए, मैं क्षेम धर्म भवे, मेरे लिए वह क्षेम कर अवश्य है। क्षेम क्षेम तरम क्षेम तर है, अप्राप्त प्राप्त क्षेम अस्त्र से रक्षण, स्थित की रक्षा ही क्षेम प्राप्त से रक्षण, वो क्षेम ही नहीं क्षेम अवतर है। पहले से ही जो मेरे से प्राप्त सुख शांति था बना, यहाँ पर भी देखिए सत्गुण कैसा होता है, तो उसके कोई अस्त्र शस्त्र नहीं। सत्गुण सत्गुण यहाँ ब्रह्म को विषय लिया हुआ है और ब्रह्म निर्गुण निराकार है, इसलिए वह कोई भी सविषय वस्तु नहीं है। और रजोगुण तमोगुण क्या है, सविषय वगैरह होकर के आपको हमेशा फुसाते मारने को तैयार, आपको गिराने को तैयार। रजोगुण और तमोगुण साधक को अपनी साधना से च्युत करने में लगे रहते हैं, और सत्गुण बेचारा लगा रहता है लेकिन कुछ नहीं बोलता, रजोगुण तो आ रहा है जा रहा है तूफान आंधी हो रहा है, लेकिन सत्गुण कभी उनका प्रतिकार नहीं करता। ठीक वही यहाँ पर भी हार है, और यही समझता है सत्गुण, जैसे अभी भागवत वगैरह में भी कथा में चल रहा है, भक्ति ज्ञान वगैरह को कली ने पूरा दबो दिया, दबा दिया बिल्कुल खत्म, दोनों बुढ़े हो गए, ज्ञान वगैरह बिल्कुल अशक्त हो गए हैं, दुर्बल हैं, कुछ बोलने में सक्षम नहीं, उनका कुछ भी व्यवहार नहीं हो रहा, सब जगह ज्ञान वैराग्य भक्ति के नाम पर बड़ा पाखंड, लेकिन सत्गुण कुछ नहीं बोल हो रहा है, होने दी, क्योंकि सत्गुण में क्या विवेक है ना, विवेक जानते आगमा पायनो सनित्या सामने वो जानता है, सब लहर है रजगुण तमगुण कितने देर कितना है, ये आएंगे जाएंगे, बस हमें उसके साथ बहर आ रही है अपने को अलग रखना, यही अर्जुन अपना रहा है, युक्ति से कह रहा है मेरे अंदर का पूर्णतया ज्ञान है विवेक वैराग्य, इतना युक्तियों से संपादन किया, मैं तो विवेक वैराग्य से संपन्न हूँ, मैं कर्म संन्यास के अधिकारी हूँ, इसलिए जो है मैं सब छोड़ के जाऊंगा। तो संजय वाच जितेंद्रिय कहता है एवं मुक्त अर्जुन सिंह उपाविशत विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानस एवं उक्त्वा, इस प्रकार की उसने कहा परीक्ष लोकान कर्मचितान दिन ब्राह्मणो निर्वेदम माया यद हरे विरजित तद हरे प्रव्रजित इत्यादि उपनिषद शास्त्र कहते हैं, जिस क्षण आपको वैराग्य उसी क्षण घर द्वार से त्याग के निकल जाना चाहिए। अर्जुन भी कह रहा है मेरे भी समय वैराग्य हो गया है, इसलिए मैं इसी संयुक्त भूमि में छोड़कर जाने को तैयार हूँ। एवं उक्त्वा अर्जुन, ऐसा कहकर के अर्जुन संखे मन युद्ध भूमि हो गई, भागा नहीं, वो युद्ध भूमि में रथोपस्थ रथ का जो पिछला भाग है उसमें जगत बैठे, वहां जो बैठा रहे सन्यासी होने नहीं चले जाता है, ये वही आ रहा है ना, घर का बच्चा डराता है घर में माँ बाप, मैं चले जाऊंगा जाकर के गोशाला में बैठ जाए, आएंगे बुला के ससुराल से ले जाएंगे, घर के किनारे बैठ जाए, कमरे किनारे में बैठ जाए, कंबल ओढ़ के छुप जाएगा, नहीं घर से भागी नहीं जाता, नहीं अंदर सभी कुछ खलबली मच गई, इधर का ना उधर का है, तय नहीं, तय होता तो जैसे आप लोग आ गए वैसे वो भी आ गए तो, लेकिन वो पीछे बैठ गया, कैसे बैठोगे पीछे, विसृज्य सशरम चापम अस्त्र सहित धनुष को त्याग करके शोक से संविघ्न मन वाला होकर बैठा, शोक संविघ्न मन सहा अर्जुन उपावशत, यही साधक का हालत होता है, सब कुछ त्याग करके बैठ जाता है, तो कहां जाएगा, रजोगुण तमोगुण परेशान कर रहे हैं, नहीं कुछ भी वो भजन करना चाहता है, ध्यान करना चाहता है, साधन करना चाहता है, लेकिन दुनिया भर अड़चन आते। कली में बता दिया तीन चीज सब खतरनाक है, एक तो आयु कम है, दूसरा रोग बहुत है। आयु कम है, रोग बहुत है, और तीसरा क्या था? मन को नियंत्रण में कोई ना पाता। मन मौजी है, मन जो है मौजी है, औजी नहीं है। औजी होता है तो डिसिप्लिन होता है ना, औजी मन सौजा सही, वो डिसिप्लिन होता है। मौजी जो होता है वो डिसिप्लिन, कोई शासक नहीं रहता। ऐसे को लेकर हम क्या साधना? तो व्यक्ति फिर भी कोशिश बहुत करता है, लेकिन स्थिति के कारण से कुछ भी हासिल नहीं होता, तब सब छोड़ छाड़ कर पक्का नासिक होता है। अरे छोड़ो, बहुत देख लिया, जिंदगी खराब करके क्या फायदा? शरीर खराब हो रहा है, पेट खराब हो रहा है, दिमाग पछड़ गया, क्या करना? छोड़ो, खाओ पियो मौज करते रहे, यही बोल मन ही कहे। अब यही अर्जुन कर रहे, क्या करना है? छोड़ो, बेकार बात है। ऐसे सोचकर वो किनारा हो रहा है। इस प्रकार से श्रीमद भगवद गीता उपनिषद प्रवृत्ति छात्र श्री कृष्णार्जुन संवाद अर्जुन विषाद योग नाम प्रथम अध्याय। इस प्रकार से श्री भगवद गीता सो उपनिषद सो, ये जो गीता शास्त्र है महान रहस्य पूर्ण शास्त्र उपनिषद सो। उप मने समीपम गत्वा निद्रांस्थित्वा, निद्रांस सदृश साधने विशरण गति अवसाधने, वह विशरण हो जाएगा। विशरण किसकी होगी? पाप ढीले पड़ जाएंगे, अज्ञान ढीला पड़ेगा, और मन की गति होगी ब्रह्म विद्या में, और अंत तो गत्वा आपका बंधन का अवसाधन होकर मोक्ष होता है। इसलिए इसका नाम उपनिषद। इस बार स्पष्ट करने के लिए ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या शास्त्र में इतना ही नहीं है, योग शास्त्र भी है, केवल ब्रह्म विद्या नहीं। यहाँ पर जो योग के वर्णन करेंगे बहुत ही विलक्षण ढंग से बताएंगे, योग और ज्ञान का समन्वय के बिना व्यक्ति को मोक्ष हो नहीं सकता। जो केवल ज्ञानाभ्यासी होगा वह केवल बौद्धिक ज्ञान को प्राप्त करेगा, शब्द जाल का उसको जो है सम्यक प्रकार से दूर हो जाएगा। जो केवल योगाभ्यास ही करेगा वो जड़ समाधि को प्राप्त करेगा, लेकिन जो योग ज्ञान दोनों को समित प्रकार से जो है समन्वित करता हुआ अभ्यास कर लेता है वो निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए केवल ब्रह्म विद्या शास्त्र नहीं, ये योग शास्त्र है। श्री कृष्णार्जुन संवाद गुरु और शिष्य का संवाद रूपा, उसमें भी शिष्य का वैराग्य को कथन करने वाला, अधिकारी मनुष्यों के लक्षण को कथन करने वाला यह प्रथम अध्याय परिपूर्णता को प्राप्त हो जाता है। अब मोक्ष होते हुए भी उसके अंदर विद्या का सर्वाधिकार रहते हुए भी, लेकिन अभ्यास के दौरान बीच में फिसलने की संभावना दिखाई दिया। यहाँ पर यह अधिकारी अध्याय, ये जो अध्याय आपने पढ़ा अधिकारी अध्याय, और उस साधक का स्वरूप का कथन कर रहा है जो साधक मानो एक तरह से लक्ष्य तक पहुंच करके भी भ्रांति या संशय ग्रस्त हो रहा है, उस साधक की अवस्था को कथन कर। इसलिए आपने इस अधिकारी अध्याय में हमने जैसे व्याख्या किया है उसके अनुसार आपने देखा कहीं जगह पर पूर्ण मुमुक्षु का लक्षण आ गया, कहीं पर जो संशय ग्रस्त का लक्षण आ रहा है, कहीं पर भ्रांति पूर्ण का लक्षण आ रहा है। इसलिए ब्रह्म विद्या के अंदर तीन अधिकारी हो सकते हैं, या तो पूर्णतया जो षट संपत्ति संपन्न मोक्ष जो शुरू में आया था, या बीच में आया जो क्या करूं क्या ना करूं समझ में आया संशयग्रस्त है, या अंत में पूर्णतया भ्रांति है मैं विरक्त हूं, ये उसके अंदर भ्रांति है। ऐसा भी व्यक्ति लेकिन जो है उस व्यक्ति को भी इसमें अधिकार होता है, उसकी भ्रांति का निवारण कर दिया जाएगा, लक्ष्य की भ्रांति दूर किया सकता है। स्वरूपगत मोह और धर्मगत मोह है, दो प्रकार का मोह हुआ करता है। धर्म में भी दो प्रकारों के, उसमें भी भेद, ईश्वर का मोह है और अपने कर्तव्य का मोह है, इन तीनों प्रकार के मोह का निवारण ही करना हम लोगों के गीता शास्त्र का मुख्य लक्ष्य है। अर्थात द्वितीय अध्याय मोक्षा लक्ष्य अध्याय, पहले वाला अधिकारी हो गया, दूसरे वाला लक्ष्य को कथन करने वाला, मोक्ष को कथन करने वाला अध्याय, इसलिए इसको कहते सांख्य योगो नाम द्वितीय अध्याय। सांख्य मने सम्यक प्रकारेण तत्व ख्यायन्ते प्रकाशन्ते, इति सांख्यम ब्रह्म ज्ञानम इत्यर्थः। ब्रह्म ज्ञान का यह अध्याय है, लक्ष्य का अध्याय है, मोक्ष का अध्याय है। इसी का विस्तार फिर आगे 16 अध्यायों में किया, इनमें जो कहा हुआ बात है इसी को लेकर आगे तीसरे से लेकर 18वें तक, इसलिए इसको उपक्रम अध्याय भी कहा। ये उपक्रम है, पर 18वें अध्याय में भी मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादश अध्याय है। उपक्रम वो उपसंभास है, इससे पहले केवल तैयारी थी, वो उपक्रम अध्याय नहीं था, वो तो अधिकारी का स्वरूप का कथन कर रहा है। तीन प्रकार के अधिकारी हो सकता है, जब साक्षात मोक्ष है, या लक्ष्य के बारे में प्राप्त होने पर भी संशय, पता नहीं प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, या लक्ष्य के बारे में कुछ भ्रांतियां हैं फिर भी उसके पीछे लगा हुआ है, उस भ्रांति को दूर करके लक्ष्य प्राप्त में करना चाहता है, ऐसे अधिकारी तीन प्रकार के अधिकारियों का पूर्व वर्णन हुआ। वो उपक्रम नहीं है, शास्त्र का विषय होता ब्रह्म विद्या का, यहाँ से उपक्रम होता है और समापन जो है 18वें होगा। लेकिन संपूर्ण ज्ञान की चर्चा यही कर देंगे, जो कुछ भी बोलना है मैंने कर्म उपासना ज्ञान तीनों को यहाँ दूसरे अध्याय में कहा, जिसका विस्तार तीसरे से लेकर 18वें तक करेंगे और 18वें संवाद भी कर दिया गया। उसमें सारा पहला श्लोक आता है, संजीवाच तम तथा कृपया विष्टम अश्रु पूर्णा पुनेक्षण विशीदंतम इदं वाक्यम उवाच मधुसूदन तम एवं लक्षणकम तथा उस प्रकार से कृपया विष्टम स्नेहवश अपने बंधु बांधवों के प्रति स्नेह के कारण से, स्नेह से आविष्ट जैसे भूत से आविष्ट होते भूतावेश, वैसे यहाँ स्नेहावेश हो गया, भावावेश हो जाता है, स्नेहावेश हो जाते हैं लोग अलग अलग से आविष्ट हो जाते हैं, तो उनकी वृत्ति उसी प्रकार की हो जाती है। उससे आविष्ट हुआ तब हुआ क्या, अश्रुपूर्ण आंसुओं से भरा हुआ आकुलित, क्या करना क्या नहीं करना समझ में नहीं आता हुआ व्याकुल ईक्षण चक्षु है जिसका, ऐसा है चक्षु दृष्टि जिसका, आंख नहीं यहां पर भी अश्रु पूर्ण पूर्ण है किंतु अश्रु, श्रोती थी श्रु अश्रु मान अश्रुतम पूर्णम यदि अश्रु पूर्णम, जिसने उस पूर्ण ब्रह्म को सही प्रकार से भी श्रवण नहीं किया वो अश्रु पूर्ण, श्रोती थी श्रु न श्रु यदि अश्रु मान अश्रुतम इत्यर्थ किम अश्रुतम अश्रुतम पूर्णम ये न सा अश्रु, जिसने ब्रह्म को सही प्रकार से सुना नहीं। अब गुरु के पास आया है, गुरु अब सुनाएंगे कृष्ण अश्रु पूर्ण है जो, और कैसा है वो आकुल एक क्षण अकुल नहीं है आकुल है, अकुल कौन होता है ब्रह्म माने कुल वाला कौन है, आसमंतर कुल दृश्य आकुल चारों तरफ कुलवान ही है, हमें अज्ञानी कुलवान कौन होता है अज्ञानी, अकुल कौन है आत्मा ब्रह्म न विदित कुलो यदि अकुलम ब्रह्म तादृशम न भवति किंतु आसमंता कुल एव दृश्यते, सार्वजनिका बंधु भाई बहन ही दिख रहे, ये तो दिखा उसको ताऊ है चाचा है दादा है गुरु है, चार तरफ कुल दिखाया गया उसको, आ कुल ईक्षण आसमंता कुलम एव ईक्षते दृश्यते पश्यति य स आकुलतम आकुलक्षणम अश्रुपूर्णं च असौ आकुलक्षणं चेति अश्रुपूर्णाकुलः, जिसने ब्रह्म तत्व अभी तक से सुना नहीं, इसने चारों तरफ जिसको जो अपना वंश आदि दिख करके वो में ग्रस्त है जो दृष्टि जिसका, उसको कहते हैं असंपूर्ण महान अज्ञानी, इसलिए वो कृपयाविष्ट स्नेहावेश युक्त मोहावेश युक्त, इतना ही नहीं जिसलिए ऐसा है इसलिए विशीदन वो हेतुवाचक दोनों शब्द कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम यथा तस्मात विषीदंतम, इसलिए विषाद वैराग्य से युक्त तो प्रसन्न होता है, लेकिन विषीदंत यहां संजय कहता है वास्तविक वैराग्य था नहीं आ सकता, कुछ अभी विवेक और वैराग्य की कमी, इसलिए विषाद से। जैसे जो परम विरक्त आते तो कैसे चलता है, तो सारा संसार को तुच्छ मान देते, बड़ा हाथी जैसे गज चाल और परम आनंद परम प्रसन्नता से चलते, क्या दुनिया है कुछ है छोटा, एकमात्र मैं ही सत्य हूं, मैं एकमात्र ऐसा धन्य हूं जो परमात्मा का अन्वेषण में निकला हूं। कितनी अहम रहती है उस वैराग्य का भी विवेक, और यहाँ क्या हो रहा है बेचारा विषीदन है, इसे स्पष्ट है उसके देव सारा दलील उसको वास्तविक वैराग्य विवेक को प्राप्त नहीं करा रहा, उसको सूचक है विषीदन का। इसे भगवान इदम वाक्य भगवान ने शुरू में यथार्थ वाक्य नहीं बोल रहे हैं, इदम वाक्य जब तक चरणों में शरण नहीं आएगा यथार्थ वाक्य नहीं बोल रहा, अभी अगर डांट फटकार होगी उसका बच्चा क्या सोच रहा है, अभी ये भाई बंधु रिश्तेदारी में ही बोल रहे हैं, गुरु बन के नहीं बोल रहे कृष्ण भगवान, इसलिए एकदम वाक्य कौन कह रहा है, लेकिन उसके अंदर आकांक्षा है, इसके अंदर जो असुर मधु नाम का असुर है अर्जुन के अंदर अज्ञान भरा पड़ा है, इसको मैं सूदन कर सकता, इसलिए वो मधुसूदन। तीन अर्थ है यहाँ मधुसूदन शब्द का, मधुसूदन शब्द का यह तीन अर्थ समझना होगा। पहला अर्थ तो ये होगा मधुवाक्यम असुरम अज्ञानम सूदयति इति मधुसूदना,